قرآن و مخترم آردن کو دا مولانا مبتی مجتبہ امیر سے دا دور ای تفسیر قرآن تا 135 نمبر کے سٹ چپا مدرسہ جوار القرآن سلیم خان کی پا 20 او پا 21 2008 کی شعر دا دید ملائی دو پتہ یا ساتی اشاہ توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 لابی کون کی سمت لب آبا سکی لگی آدھے دکان کے ناستے نو کناسا پائی کیسے اٹھے کے بلوٹ سپیکر رو آورے دن جدا خبر دا خونور پا قصد او ارادہ والا رازی نا کزان لگرزی را گرزی کناسا پائی کے غوگولا سشیر آگے آ جدا خبر دا او نور چی کم دنو ارادہ دا قرآن دا آورے دو نکی الا استماعو مگر دی اور یغیل را او دیوی گب لبی کون کی لا یتن قلوبهم غافل دی زلون دادائی پدا سیال کی چی غافل دی زلون دا آخرت نا او دا قرآن نا غافل دی لا یتن قلوبهم غافل دی نا خبر دی او مشغول دی زلون دی پا دنیا پا دنیا او پا نور سبان زلون مشغول دی واسر و نجوا منل سو پریدا الٹے پراڑون کسے کی اعتراضات کی پوشوئی مانل سو الٹے پراڑون کے اعتراضات کی واسر و نجوا نجوا اللذین ظلمو پٹکڑ جرگا واسر و نجوا اللذین وارے گا واسر و نجوا پٹکڑ جرگا پٹکڑ مانے پوشوئی کنا ضمیر غائب میں ہوئی کنا پٹکڑ جرگا چا ظالمانو چا ظالمانو تا سوخ بیا پوشی یا نا دا غا اعتراض و جوابو واسر رو که واو فائل لے اللذین ظلمو فائل لے نوچه اسم ظاہر فائل راشی نو وحید الفیلو ابدا نو وحید نده اصر رو خجا مدا نما خو اشکال مشکال پورو نشوا اصر رو نجوا پتاکڑا جرگا نو قیف کانا ادری که کانا قاف نده ادری که لکنتا چا اللذین ظلمو چا جرگا پتاکڑا والذین ظلموا ذو فعل فعل محذوف ده اثر الذين ظلموا پټکړه ظالمانو جرګا یره چې دې جرګا کیسه وینو میټنګ کیسه وی سملای کیسه بیل پاس شو وی هل هذا الا بشر مثلكم نه دا مگر انسان تاسو غونته انسان دی او ما په سی برازي دا وګوروتا تاسو غونته سړی دی او دا ته وی کتابداري به زمون کای من بوله د دمنو د دوه زمون غون ته سړی دی او موږ بده ته ټیټ پاس کیو دا په کله چاروستي الا بشرم مثلکم دا چې سوي نو دا سړي د خوستا سو غون ته سړی دی خو چې دا سوي نو دا سړي یا فتاتون سهرا وانتم تبصرون عجيبه خلکې خو جادو کوي نو او فتاتون سهرا ای رازی جادو تا منی جادو وانتم تبصرون او تاسو ویل دونکي تاسو خو ویني چې د جادو نظام پیش کړي دا خواست جادو دے جادو پاربائی کی ہر ناحق او کذب طویلے کی گی نا فتاتون سحرہ اے رازی تاسو دروغو تا دے خطش دروغ جن دے وانتم تبصرون او تاسو خوی نئی آقلان بالغان خلق کی او بیان دے دروغ جن منئی دے چا طویل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نو کنن تا توی نو لدان اشنا دا سا دا پخواوی لشیو نو کتا توی لسد دا نویس پار قال ربی عالم کئی با دیب سوئی تخپل خبرہ اللہ تسپارا قال و توایا قالای لکھر دی قالا پشانتی دی قول پشانتی قال ربی عالم القول قل ربی عالم القول دوار لوگا تری کانا زکا قل اللہ و توی چی وی وایا نو قالا نو غووی دا زکا پا دی شکل لکھر دی چی دا دوار مانی ادا کی اللہ و توی چھے وی وایا نو قالا نو اغوی قل اللہ و توی چھے داسی وایا نو اغو داسی وی پو بشوی کنا قال ربی وی و رب می قالا نوی پیغمبر رب می رب می چھے دے یا علم القولا اپوی گی پا خبر باندے پا برا اخکتا چھے سما مفرد ذکر شی نبیاتینا جہت مرادی فی سما ای برا والارد اخکتا یعنی چھے سوک برا سوی نا کئی تو کته سوینا کی اللہ پویگی وا هو السمیع اغا اللہ لے وریدن کے دا اقوالو او پویا پا فالو السمیع لے اقوالکم العلیم بیا فالکم پویا پوینا گانو ستا او وریدن کے دا ویناگان استاسو او پیدن کے پا خبر استاسو بل دار انتقال لے چھر یوی خبرنا بلی تا بدل شی وی دا جادو دے وی یارا وی جادو سو اینو جادو کی خدا سی دا سی دور خمنگم یار پوی گو چھ جادو ندے وی یارا دا سی بوی چھ قالو آئی دے اتو آسو احلام گرد ورد خوبونا را تکاری دا سڑے گرد ورد خوبونا وینی سوینی گرد ورد خوبونا نو گرد ورد خوبونا بیا سار منگتا وی وی یارا گرد ورد خوبونا اغی کی خدا سے طریقے سر ربط و مناسبت دی دا دے چکے میں طریقے سر خبر کئی دیر آلی شان خبر دا دا اس مناسبت خونی نو بیا منتقل شو بدل شو وی افتراہو دور خوبونا بوی سوکو وینی وی افتراہو مرد دے دزان جوڑائی دا دزان دروغ تپی نو مرد دزان پا دروغ تپلو کی خدا سے اثر نی کنن دزان پا دروغ تپلو کی خدا سے اثر نی بل هو شاعر اسی خبره جوړی ډیره مزیدارا خبره جوړی ډیره مزیدارا بلکې دا د شاعر بل هو شاعر بلکې د شاعر فلیاتنا بیااتن کما ارسل الاولون دا خبره نه خوخه دا چې کوم اعتراض پیو کوس فلیاتنا بیااتن نراوډی مونږ ته معجزه لکه چرالی ګل شو په خوانی په خوانو سره وا معجزه چا سره امسا چا سره بلا نن دی دلم په کار دی کنه سموج زراوڑی ما منت قبل من قریت اہلکنا افا هم یؤمنون ما منت من قوم قبل هم من قریت ما آمنت قبل هم ایمان نظر آوڑے مخی دینا دیو کلی والاونا چی منگا حلاک کڑی چی چا ایمان راوڑے دینا منگا حلاک کڑی ندی ما آمنت من قبل هم من قریت ایمان نظر آوڑے مخی دینا دیو کلی والاونا چالا کڑے منگا غیلارا یعنی اگئی ایمان نو راوڑے منگا زکر سکڑیو قریه دا پا لکنا صفت دا قریه دے ما آمانت ایمان نو راوڑے مخی دینا من قریه تن فائل آمانت دے آیو کلی والا حس یو کلی آلکنا چی منگا علا کڑیو افا هم یؤمنون نو پا ایمان دا واجے منگا کلی سکڑیو حلاک کڑیو نو افا هم یؤمنون آیدی دی ایمان راوڑن کی چدا حلاکت نبت شی آئے دی ایمان راوڑن کی چدا حلاکت نبت شی کدی وی چی فرشتہ پا کاروا نو جواب امار سلنا قبل کئلہ رجالن اعتراضون جوابنا امار سلنا قبل کئلہ رجالن ندی رالی گلی منگا مخکستان مگر بادران نارینا مخیم سڑی راغلی و انسانان و سمرالل اللہ رجالن مگر بادران نارینا نو علیم چی وی کڑو منگا دیتا تپوسو کا دیلم والاونا تپوس دیو کی دی دیلم والاونا آل الزکر تورات والاونا دی زبور و انجیل والاونا ان کنتم لا تعلمون تپوس او کئی تاسو دی آل زکرونا دیلم والاونا چی پیلم او پامل خبر یاد ساتلی نحل کی مزاد کڑو ان کنتم لا تعلمون کتاسو نو پوئی گئی کنو پوئی گئی تپوسو کئی وما جالنا عجیب پیغمبر دے وی عجیب پیغمبر خوراکونا کئی بازار کی گرزی خوراکونا کے اسے کی گردی بازار کی سورت فرقان شلم کے اعتراض دے حال تیم بیا جواب کڑے دلتے ہم کہ قرآن چرت اختصارو کی چرت اعتراض ذکر کی چرت اسے ذکر کی جواب وما جالنام جسدان نو گردولی منگا دیل رتش جوسی لا یا کلون توام چنے دے کئی خوراک دا تش سے بیسا جوسی نوے تش سے بیسا جوسی نوے چی دا برجے خوراک کئی نہ بیسا او جوسی او خوراک نہ کی دا سے بیسا جوسی خو نوی تسا دی نہ کی خوراک تی نہ کی ساہو نہ پا کیو نہ خوراک بے خام خوا کاو دا سا دا خوراک کول دا سا دا پرستای سر منافقو ندی وما جالنا هم جسدان ندی گردولی منگا دی لرا جسدان تشی جوسی لا کنو نتوام چی ندی کئی خوراک یارا مر بشی نو خلاص بشو دا دا دا موزو سر تک کو مخو تاسو بودن تکی یارا مر بشی نو سب شو تے خلاص بشو اس خدا دا کومی نگلے کی گی ار وقتی کومی واس کردی بس ار وقتی کومی واس کردی خوچ مر شی نو سب شو تے خلاص وما کانو خالدین نو دا سو دا خونه دا چگنی مخ که انبیاء امیشه پاتی شیو یا وما کانو خالدین او ندی دی امیشه پاتی کی دن کی چرا کافر و دنیا سپاتی شی همیشه چه انبیاء مری گی ولی دی بنا مری گی یا وما کانو خالدین ندی انبیاء همیشه پاتی پا دنیا چ انبیاء مخ کے انبیاء مڑ شوی دین دیو مڑ کی گن دا اوس خبرہ نه دا دا مرگ سو دا پیغمبر سر منافقو نه دے وما کانو خالدین خودوم را دا چه انبیاء اللہ خیری نجات ور کرو او کامیابی دلب مور کئی سم صدقنا ملوادا بیا رشتیا کرو منگا دا دی سر اللوز آلوز داو چه اللہ رب العزت پا طویلیو اللہ رب العزت چه انا جندنا لهم المنصورون انا جندنا لهم المنصورون انا جندنا لهم الغالبون زمنگ الاخکر کامیاب دے اگر لوز اللہ کامیاب پورا کو کتب اللہ لاغلبنا انا ورسولی سما صدقنا هم الواد بیا رشتیا میں کردی سر لوز فان جینا هم خلاص میں کردی لراو اگر چار رچے میں خوخو نسو کی خوخو چچا ایمان را اولیو کنا فان جینا هم خلاص مکر دی لرا او آغا چال را چی می خوخو چه غی پا آجاتو که برسوک نرا مدد کول پا آلکن سورت داولا گوا کنخا پا آلکن المصرفین او حلاک مکر زیادی کون کی چای زیادی سو داغی چه غی دا اللہ پزای غیر اللہ را مدد کون پا آلکن المصرفین او تبا مکر زیادی کون کی مشرکان لقد انزلنا اعتراضون مکوی تا استاسو دی عزت کتاب دی لقد انزلنا اليكم كتابا في ذكركم يقينا رايلګلې موږ تاسو ته کتاب في ذكركم چې بده کې عزت تاسو ذكركم شرفكم ذكركم دينكم ذكركم حديثكم تاسو خبره به ذکر کیږي انزلنا اليكم رايلګلې موږ کتاب في ذكركم چې بده کې عزت تاسو په دې قران به عزتمن شي دا قران راواله نبی عليه السلام وي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين الله په قران قومونه چتای او معززته زمانه می مسلمان هوکر اور هم خوار ہوئے تارک قران هوکر چا صحیح عزت من شو زکه صحیح مسلمانانو صحیح مسلمانان حامل قرانی چې قران راغسته نو عزت من شو چې قران پرې خو نو عزت شونو کتابن فی ذکرکم اغه ذکر چې کم دی ویلو صافات کی راضی کنا لو ان عندنا ذکرا من الاولین کتابا فی ذکرکم تاسو وی کنا چې لو ان عندنا ذکرا من الاولین کوم سره وی یاد په خوانو لو ان عندنا ذکرا من الاولین دا به وی آیات نمبر 168 یوصل اتش پیتم لکنا عباد الله المخلصین صافات 168 یوصل اتش پیتم نو اک قرار یا تا چکم غختیو افلا تاقلون نو اقلن لرائی دا اقلن کارنا لی نو گورا مخالفت کیوم دا اکڑا وقت پرائشی بیا بارمان کئی و کم قسمنا من قریتن سورا لاکڑی میری دکولونا سورا می تواکڑی دی قسمنا قسم ٹوٹے کولو توی لکی گی القطع الكبیر لوی لوی ٹوٹے کول چه سواد باندی ٹکیشی نو سبت جوڑ شی غاد کنا قسم بی لکی گی وڑی وڑو ٹوٹو تبیا وکم قسمنا من قریتن سمرمی ٹکڑی کڑیو دا کلونا کانت ظالمتن زما ظلم نو غودی ظالمان چه غیر اللہ بیرا مدد کو بلچا تبیرا مدد شویل وان شانا بادا قومن آخرین پیدا مکرل پزد دینا قوم بل می پیدا کرل اغی می ختم کرل تاسو می پیدا کرلی نوستاسو امتحان دی چه تاسو کوئی دا اللہ پا حکم تیرے گئی که دا اللہ حکم پریدی فرما سوباسنا هر کرا چه دی معلوم کزم عذاب چه محسوسی که زمانگ عذاب ازام من آر کزون نو ناگانا دیده دینا تختی دل رکز چه پاس سور شی پند آلار کی نو من دیتی نوالی رکز پندی ورکولو توی لکی گی رکز و دابا چه پاس باندکی نیو پند آلار کی خیط رو لخپیر اخلاسی بی پند آلار کرد دقی تا خیط تخپیر اخلاسولو تز رکز ہوئی نو ریان کزون تختی دل دینا لا تر کزون متختی ورج واپس سی الام آو تاسو چې خیر مقام او احسن ندیا خپل ځای ډیر دی ولې اوس پرې خودل اچھا پر کټولې پرې دی اوس اولیا کورسای سو پرې دی اولیا سیملیال پرې دی الاما اوس تا اوتریپتم فی چې ما سکرې شوې تاسو پای کې او مساکین کوم او بنگلې تاسو تا بنگلو تا لعلکم تسالون کې دې چې تاسو نه تاسو کړې شي قالو وای بدی یا ویلنا های های رکاوې دې موږ لرام انا کنا ظالمین یقیناً اومنگ ظالمان مونگ ظالمانو یا ویلنا های های رکاوی دی مونگ لرا یقیناً اومنگ ظالمان آغ وقت بزانت ظالمانو وی خود ارمان ارمان چی بدنیا که زانت سویلوی ظالم ویلوی او دی ظلم نی رجوع کروی واپس شوی آغ زای که زانت هر صوبر ظالم وی خوبکار نرازی فاعترفو بزنبهم فسوحقا لأصحاب السعیر انا کننا ظالمین فما زالت تلک تاواهم ہمیشہ بای دغا چغد دائی فما زالت تلک داواهم ہمیشہ بای دغا چغد دائی حتی جالناهم حسیدن خامدین تردی چه اگردو ہمیشہ وا فما زالت ہمیشہ وا چغد دائی دغا چغد دائی حتی جالناهم حسیدن خامدین تردی چه امی گردول دائی لوکڑی شوی حسیدن دلدل لوکڑی شوی خامدین مل پراتو لکه دی بجلی پکرن چه سڑی ملکی یخ پک پروتی حسیدن خامدین نو غفلت مکو نو قرآن نا عبرت و اخلام استاد عزت کتاب بیاوار مان کئی خدا ارمانو نو بده پکار رانشی و آخر دوانا الحمدللہ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون سورة انبیاء کی یروا غافل تا توحید نا چه توحید نا غافل نو غیت یروا او اکرام او عزت دنیکانو بندیانو چه اللہ دخپلو نیکانو بندیانو عزت او تعظیم کئی او سرا نفی د شرک فی الدعا و چه حاجاتو که بلنا یواز حق دا اللہ دے بل سوک مرا مدد کوئی. اول سبق اغا ذکر شو یاری او زورنی انکار د توحید او د پیغمبرای د نبی علیہ السلام او د قرآن اوز د دی زائنا دویم سبق پدې کې اول دلیل عقلی ذکر کړي بیا نقل فرشتو نه عاجزی د فرشتو او نقل پیغمبرانو نه بیا د عقلی دلایل ذکر کړي او بیا زورن پہ انکار دا آخرت پہ انکار دا پیغمبرائی دا نبی علیہ السلام او ختم بے کی پہ یر دا آخرت باندے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین دا تیر میں اولی تباہ کرل زکا میں تباہ کرل چه زمکا و اسمان ما یو مقصد لرا لیگلیو او دیتی ناغ مقصد ناغستو کم مقصد لم زمکا و اسمان پیدا کریو او دیتی ها مقصد ناغستو زکا میں تباہ کرلنو دا زمکا و اسمان خما فضل لی پیدا کری دا خوی عظیم مقصد لولوی مقصد لپیدا دی دیا مقصد تینا ناغس نزکا اللہ تباہ کرنو وما خلقنا السماء والارض نمی پیدا کری اسمان او زمکا سجمی ازدی کی دی لائبین لبی کون کی چیدا منگزان لما شغلتی آگ کتری دا او گنینو لبی پکو دا سکیل تماشا خون دی لاردنا انتخذ اللہ وان کمی ارادوی چنی ولی میں مشغلا کدی دا ما مشغلی دا پارا پیدا کولی یو مانا دا آیات چه مخی سر لگی لاردنا ان نتخذ لاحوان کم اراده وی ان نتخذ لاحوان چه جوڑا کم زالا مشغلا چه مشغلا زالا جوڑا کم لاتخذنا و مل دننا بیا وم جوڑا کڑی و دا زان سرا به حیث لم یتطلع علی احد ایسوک با پیمنو خبر شی زان سرا وم مشغلا جوڑا کڑی و لاتخذناه من لدنا خامخا جوڑا کڑی بمیدا نیولی بمیدا مشغلا من لدنا دا زان سرا سمطلب بیا بمیر رزمک آسمان پیدا کڑی نو زا حکیم ذاتیم حکیم ذات بغیر دا مقصد نا پیدایش نکی نو که بی مقصد پیدا کولو نو دا سرا بمیرو پیدا کڑی نو لاتخذناه من لدنا دا مطلب دا سرا بمیرو بیا پیدا کڑی نو ان کننا فائلین نیومن کون کی کار آباس ان نافیا ان کننا فائلین نیومنگا کون کی آباس کار آباس فضل دا کارون نکو دویم مقصد دیوی اللہ زیان لنیاز اولی نیولی فارشتی نعوذ باللہ دا اللہ لنی یاوی دا اللہ نیاز اولی دیوی لو اردنا ان نتخذ لہوا و زمگا کی دا اللہ نیاز اولی منی فلان کی دا اللہ نیاز اولی دے فلان کی دا اللہ نیاز اولی دے اللہ اللہ برخ اور کری دا لو اردنا ان نتخذ لہوا لہوا ولدا لہوا دے یومنائی جبا کی ولد تولی کی گی نو کمی اراده وی چه جوڑ کم زان لبچه او نائب مشغل زان لو گورم وڑو کیو مشغل اینو وڑو کی مشغل ای پی وڑو که چه معشومی نو گل لبوی وائی چه لگلویشی مشغل دا لبوائی او چه بیا خلویشی بیا دشمن دی بیا لوائی نو دا انا تخیذ اللہ وان مشغلا ولد توم زکا مشغلا وینو ان نتخذ لاحوان لاتخذنا من لدننا بیا همین نیولو پا خپلا خوخا من لدننا مانا دخپل طرفنا ولی بیا با دی مال زامن مقررول چه دادا اللہ زیده دادا اللہ زیده بیا هم ازان لخپلا مقرر کرو کنا بیا مانی از اولی ارس زان لخپلا مقرر کرو دی تا سزر رتو چه دی بیا مال اولاد مقررو او نیازولی مقررول ان کننا فائلین نیومن کون کی داکار چه زان لمشغلی و گورو او زان لولاد پیدا کو نیازولی نیازولو تا زمان سزر رد تے در ایم لحوا خضی پا معنی امراضی خضی امی او مشغل دا لو اردنا ان نتخذ لحوان کم اراده وی ان نتخذ لحوان چه جوڑ کو منگا زان لمشغلا یعنی خدا زان لونی و نعوذ بالله عیسایانو یا زنو نورو اغای با اللہ لده خدا نسبت کاو عیسایانو گوی مریم نعوذ بالله ده اللہ بی بی ده اللہی که ده بی بی مونگ پیدا کولنو دی تس ضرورتو چه دی با منگ لخوخی لاتخذنا من لدننا خضا که مجانست ضروری ده چه خضا و سڑه با ده یو جنس نهی ده پیری و ده انسان نکاه نکی گی ده یو جنس نبایی نو لیسا کمیس لیهی شیعون ده اللہ پشاند سوشتن نو بی بی ده کم زینر آلا بیا پا کار دادا چه بی بی ده جنس ده اللہ نوی ده اللہ مثل نیشتا نو بی بی ده کم زینر آلا لاتخذنا من لدننا ان کننا فائلین نیو من کون کی دا کار پدر طولو ان نافیه شو چاین شرطیه کرده ان کننا فائلین فعلنا ہو کون منگا کون کی دا کار نو کرده با امو خونه کونو ان کننا فائلین تخذنا ہو کون منگا کون کی دی کار لرا نو نیوله با امو بیا بل نقضیو بالحق یا الباطل نوی فضلم ندی پیدا کریزمک و آسمان او نوم د فضول اراده کړی دی که لوی مقصد دی بل نقذفو بالحق على الباطل. لوی مقصد دے بزمک و آسمان کی دانه چزمک و آسمان کی مقصد نشتا. مقصد دا دے چه منگا دا دزمک و آسمان دا وجه حق کارا کو او چه حق کارا شن پاغی بانی باطل بانی گزار کو پاغی بانی ایتمی دماکا کو او ایتمی دماکی سرا باطل ختم شی دا حق گزار پا باطل بانی دا دا سی لکه ایتمی دماکا اینوم سختی پی. بل نقذفو بالحق علی الباطل بلکی اولو منگا پا حق بانی بالحق پا توحید بانی علی الباطل باطل لرا دا حق پا بم نولی منگا پا بم دا حق بانی علی الباطل باطل دا باطل بانی ورگزارو بالحق قرآن ام دیکنن بالحق پا قرآن علی الباطل بیزتا لرا. هذا ذکرن کتابا فیه ذکرکم دا سی کتاب را غلی دی چه پا کیستاسو عزت او شرافت تی نو چه دا قرآن دی راواغستو نو بی عزتی با دی ختم شی نو منگا اولو پا قرآن بانی بیزت آئلا قرآن و بیزتی نیشی جمع که دلی چه اقوم دی قرآن را غستی پا صحیح معنو باندی او اغا دی بیزتی چار امنا چار امنا قرآن والا بیزت که دلی نیشی. بل نقذفو بالحق علی الباطل بلکی اولو منگا پا حق بانده پال الباطل باطل فید مغوهو نوچا قی باطل لرا فید مغوهو مازغول اولی مازغول تسنس کی دماغو فید مغوهو نوچا قوقی اغی لرا فیضا هو زائق نناسا پوی دا باطل ختمی دن کے ولکم الو علم ما تصفون تاسر رکاوی دیو تبای داغینا چ بیان ہوئی چ تاسوی اللہ نیازولی نیولی دی او دا او دا اللہ تدا غس نسبت کوئی چاہی نسبت اللہ تا مناسب ندے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ تَاسُلَا رُكَاوِي وَتُبَائِ دَاغِنَا چُبَيَانَ وَيَّ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ داغن یا زولو تا او داغ او برخ خورو تا سزورت تے اخپل عرص طول اختیارات چلول شی او داغ پہ اختیار کی وله من فی السماوات او آغی اللہ لدی آغا سوک چی براو دیخکتا سمارنو کی عزمکو کی طول دا اللہ اختیار کی خصوصا گورا ومن عندهو فرشتوتا فرشتوتا تاسو دا اللہ لونو آئی او داوائی چی فرشتی دا اللہ نیازولی دی او منگا دی توائی دی اللہ تا پیش کئی او فرشتوتا دا سنسبتونو کوئی گورا دا فرشتو سفتونو گورا یو لا يستكبرون دوهم لا يستعصرون درهم يسبحون الليل والنهار درهم لا يفترون لا يفترون دا سلور صفتون دا فرشتو ذکر کل ايخ پل دا الله متازا دا الله عبادت نزان غط نگنی ولا يستعصرون ستڑکی گی پیمنا کئی ام ردش پلی گیا دی بل سستی پا کم نکی دا سلور صفتون دا فرشتو دی وچه سوکدار صفتون والی دا بل متازی او بل تا حاجتون پیش کئی او دا بل پا خدمت کی رد و شپلی گیای نو بس خدای شوی دا تاسو دا خدای نا لوب و گوڑا گی جوڑ کرده دا بس خدایی چا دا بل تعظیم کئی دا بل عبادت کئی ومان عندهو لا استکبرون او آسوک چیدی دا اللہ سرا یعنی فرشتی لا استکبرون عن عبادتی زان غٹ نگنی دے عبادت دا اللہ نا ولا استعصرون لا استکبرون عن عبادتی ولا استعصرون آن سستی کئی پاغی کے ولا استعصرون ستڑکی گینا ولا استعصرون او ستڑکی گینا پا عبادت دا اللہ ستڑکی گینا دا سی نا چھتا ربی و موس کئی چھتا او پاغی بسڑے سستڑے شی زمونگ پشانتے موزنیا سی ورزشی کتا او برا غرب خیجی نزان دا حال خبر نی منگو پا دیبانی سست تڑی شو نوی استا پشانت عبادت خونه ده سب بی هون اللیل و النهار باکی بیانی شپی او درازی شپی او درازی لگیا دی از اللہ رب العزت پاکی سستی پا کم نکی ردوش پلی جیام زن فرشتی چی پیدا دی نو آغا پا سجده پرتی دی و پرتی دی زن پا رکو دی زن پا قیام دی زن پا تصویحات دی پا اخپل کار که معمولی کمیم نراولی لا افترون بلکل سستی نکی ندا خدا اسمان والا خدایانم دا حل لی چکتا سو اسمان که خدایان نیوی ندا آغی حال امولی دو آ خدا اللہ متعاز دا اللہ عبادت کی نو کزمگا کیلی ہوئی امیت تخذو آلیاتا من الارد گورا دی بیکارو تا آئے جوڑائی دی خدای توب صفت والا زیمواران دا نفع و دا نقصان آلیہا آلیہا تن زیمواران دا نفع و دا نقصان من الارد دا زمکینا گورا دا زمکینا دی دا قید من الارد دی و سر دا دیر قباحت دا پار ذکر کردی خدایانو مو بیاد زمکینو مو جانڈی و غلاپونو و خازی و دی تا خدایان وی غرگو تا خدایان وی منالار دزمکینا هومیون شیرون آیدهی دی پیدا کون کی خلکو لا آهومیون شیرون هومیون شیرون دلتا استفام محضوب تی هومیون شیرون آیدهی دی پیدا کون کی خلکو لا بیا خدای خو آگئی دا اللہ صفت والا اللہ خو آگئی د عبادت لائق آغی درآمدت ش لائق آغی چی آغا بیا پیدائش کولشی نو دی بیا پیدائش کولشی چی تاسو ترآمدت شوائی نا نا نیشی کولے نو نتیجہ دارا ہوا تا چی زمکا و اسمان کی دا اللہ نا علاوہ بل حاجت روا نشتے دے لو کانا فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا کوی پا دی زمکا و اسمان کی آلہتن زمواران دا نفع دا نقصان الا اللہ بیدا اللہ نا لفصدتا نخام خات دی نظام بختم شیو دی زمکی و دا اسمان نظام بختم شیو لفصدتا کزمکا که دا اللہ نا علاوہ نور حاجت روحان وی او نور زمواران دا فائده و دا نقصان وی الا اللہ بیدا اللہ نا لفصدتا نخامخا ختم شوی با نظام زمکیو دا اسمان فساد دا بکر آغلو لفظتا خامخا روانشی با زمکیو اسمان زمکیو اسمان با روانشی ولی دو خدایان با کم از کم چه دو حساب که لکا کم از کم دو چه حساب که یو باوی ولی دا بستا چلیگی خامخا دا سدا چه یو بادشاہ دا بل بادشاہ سرزد که اینو ولی دا یواز استاب چلیگی چه تا با دا انوار چه کم دنو دا نرخاتن را خیجای دا طول مل نرخاتن را خواه تا بس دا اوز دا قبلین حسابو اوز پا دا کم دا را دا دا کی گی ای قبلین ها یو با ویز دا نرخاتن را خیجوم او بل ویز دا چانا ای قبلین ها دا جگر باوا نو فساد برا غلی و سفساد دا کار بارو موجود شوی نو یو موجود شوی با او که موجود شوی نو باقی با پاتی شوی باقی بنو پاتشه یو بوید دی راخی جمع بل بوید دی راخی جمع چه کمی راخی جانو بل بروانو چه کمی راخی جانو بل بروانو کتوی چه یو دی راخی جولوی آقا بل با کار نوکره شوی نو خود چه کم نشی کولی آقا خدای نشو کنن دا چه کم عجز شو کمزور شو نو خدای نشو چه کم کمزور کی آقا خدای که دلی نشی یو وی سباب لانکه پیدا که او بل وی نی پیدا که پس یا با پیدا کی گی و یا با نه پیدا کیا با دی یو خبر منه لکی گی یا دی بل منه لکی گی چه دی کمو منه لی شو آقا خدای شو چه دی کمو منه لی نشو آسه شو شو خدای نشو کتوای چه خیر دا خام خواه خدایان دی وڑو خوی نی پکر او دی دی چه کم دنو لکسه کهی بیا اتفاق تیو کی کنه سه دیو کی اتفاق تیو کی نو کتوای چه دا اتفاق دیو کی دا اتفاق کم دا کم زورتی علامه دا اتفاق کسی سو کهی خود یو بل نیری کی کنه سه کسی کهی اتفاق کهی بیا یوم خدای نشو نا نشی که دلی نو خدایان پزمک آسمان کی گرنشی کی دلے لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا زکدا ہوئی روانے او پکرا غلے ہوئی لفسدتا خامخا روانشی بود ازمک آسمان روانے دل عبارت تے دا نظام ختم دلونا دا نظام با بالکل نہیں چلے دلے خود دین معلوم شوا چی دا نظام چلی گی صحیح طریقے سرا نو معلومی گی دا چه اله آواجت روا یک کیو ده او صحیح طریقه سر دا نظام روان ده نو معلومی گی چه آجت روا یو ده او خدای یو ده که گرن وی نو هرز نظام بر طول در هم بر هم شه و فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون پاکی وای پاکی لدا اللہ مناسب فسبح سبحان اللہ پاکی وای اللہ لا پاکی دا مناسب رب العرش اما یصفون رب العرش رب دا عرش دے مالک دا عرش مالک دا تخت او دا بادشاہ دسن پاکو گنی اما دا غنا یصفون چدی والا بیانی دادی والا زامن لوناونیا زولی منی ند دین اللہ پاکو گنی اما یصفون دا غنا چدی بیانی لا یسالو اما یفعل وهم یسالون دا یو ناشنا دلیل وی چه گورا بل خدای نشتے کبل خدای وین دا اللہ نا با تپوس کون که وی او دا اللہ نا تپوس کون که سوک نشتے نو معلومی گی دا چه بل حاجت روا او بل زیموار دا نفع و دا نقصان نشتے دے لا یسالو اما یفعل بانی پوشو لا یسالو اما یفعل بل زیموار دا نفع و دا نقصان نشتے کبل زیموار دا نفع و دا نقصان وی دا اللہ نا بیا تپوس کرو کنا چه دا تولی دا کارو نا کئی دا سی ولی کئی دا سی ولی کئی دا ولی بی اللہ تا ویلو خو اللہ تا دا ولی ویلو والا سوکو نشتا دے معلومی گی دا چه بل زیموار دا نفع و دا نقصان او بل زیموار دا گرٹی و دا تاوان او بل خدای نشتا دے لا یسالو اما افال نشی تپوس که دل دا اللہ نا دا غبارا که چه کئیه چه سکی نسوکت تپوس نشی کوله و هم یسالون او دا طول مخلوق دا چه دی و تا خدایان وی دا طول نبا اللہ سکی تپوس کئی نو چه دا چانا تپوس کوله کیگی چه دا دی ولی کرده ماغا خدای که دلی نشی و هم یسالون او دی دی تپوس کرده شوی حدیث که راضی نبی علیه صلاة و سلام فرمایی خصلتان یسالو عنهم الاولون والآخر آخرون خصلتان یسالو عنهم الاولون والآخرون آخرون دو سیزون دی دو صفتونا چه پخوانو دو وسنو دو طولو نبی اللہ تپوس کئی دار مخلوق نبی اللہ تپوس کئی زیموار مخلوق نا لما فعلتا و کیف فعلتا لما فعلتا و کیف فعلتا ولد دا کار کرده او پا کما طریقه دے کرده لما فعلتا لما فعلتا جواب دے لا الہ الا اللہ او دا کیف فعلتا جواب دے محمد رسول اللہ ولد دا کار کرده اللہ تا ویلو پا کما طریقه دے کرده محمد رسول اللہ طریقه میں دا چاوا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو بارکی با اللہ دا ہر مخلوق نا تپوس کئی چه از زیموار مخلوق ده ده اغیر طول نبا اللہ رب العزت تپوس کئی نو چه ده چان اللہ رب العزت تپوس کئی او خدای که دلی شی او خدای که دلی نشی و هم یسالون او ده نبا تپوس کولی کی گی امیت تغذو خواه نو سرد ده یم دی بیا نمانی سرد ده یم دی نمانی نو چه سرد ده نمانی نو ارتو آیا ما خو خپلا اکرا نو تاس خپلا اکی ما خو خپلا اوکړه ما چې څه دلیلو نو هغه دلیل مې تاسې کو پېښ کو زما د دلیل رد کوي یا په خپل مسله باندې یو زبردست طریقې سره ما چې څنګه دلیل راوړو داسې دلیل سکی راو ابي تخذو من دونه الها آی جوړې دي بيد الله نه نور زمواران نور مالکان د ګټي او تان شدا دې کې نفع او دې کې نقصان دي قول ورته وایا هاتو برهانکم راړی مضبوط دلیل ستاسو صاف دلیل راړی برهان قطعی دلیل یقینی دلیل چیز شک شبه بکنی خلاتو برهانکم ورطوائی راړی مضبوط دلیل خپل هادا ذکر من معیا زو خدا توان زو پر اخپل خبره که یوازی نیم هادا زده مسئله ده توحید پر اکدم امنا دا بیان نپر ادم زکا هادا ذکر من معیا دا دی زد داغ چا چه ما سر دی ذکر عزت او شرافت دا مسئله توحید دا عزت زما دا عزت دا غچا دے چې ما سره ملګری دي او عزت دا غچا چې مخکې زمانه وو یا هاذا دا توحید یاد زما دے یاد دا غچا چې ما سره دي یعنی زما ته چې څوک نسبت د ځان کوي چې موږ نبی علیہ السلام امتیان یو نو هغه با خامخا دا مسئله بیانې هاذا ذکر مما یا دا مسئله بیان دی کنه دا توحید دا چکو می بیان کلا ذکر مم آیا دا یاد دا چا دے چا ما سر وی یعنی زما تابدار زما امتیان با آغی چا ما سر دا توحید بیانی او که دا توحید او دا توحید دا ٹکی دشمنانی آغا کسان زما امتیان کی دلے نشی وذکر من قبلی او یاد دا چا دے چا پخوا زمانو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی افضل ما قلتو انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ افضل ما قلتو انا والنبیون من قبلی غرد آغنا چیمی ویلو ما او نور پیغمبران زمان مخی افضل ما انا قلتو افضل ما قلتو انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ دا کلمہ د ټولو پیغمبرانو په ویناګانو کې غوړه وینا او زما او د ټولو پیغمبرانو په ویناګانو کې غوړه دا وا ذکر من قبلی بل اکثرهم بلکې زیات دینا لا یعلمون حقا نه پیجنی حق لرا دا چې کوم دی بیان کړه نه پیجنی یعنی ځان په پوهه کینا لا یعلمون الحق نه پوهیږي په حق باندې قوم اورزون دې ډډه کونکي دا غینا اراست کوي دا خبر خو صحیح شو چې هاذا ذکر ممایا چې دا زما مساله ده مساله توحید خود په خوانو زمواري واغستا چې په خوانوم دا ویلو د دې دلیل څه دی دا غي دلیل وای دلیل نقلی اجمالی اجماعی د ټولو انبیای کرامو دلیل نقلی په لاندو د ټولو انبیای کرامو نه ذکر کړي د ټولو انبیای کرامو نه په لاندو باندې دلیل چې ټولو دا یو مساله کړی دا زبان دا یو مسئلہ کو منو وما ارسلنا من قبل کا من رسول ان نمید رالی گلی مخستان ایسیو پیغمبر الا نوحی الائح مگر وہی کڑمی واغتا وینامیو تکڑی وزا دی مسئلی چاننہو لا الہ الا انا چنشت دے بلا جت روام نشت دے بلزی موار گٹی وزتاوان الا انا بی زمانا فابدون نما پسرا شئی عبادت اکی زمان عبادت اکی زمان فابدون عبادتو کئی زمان یعنی زمان تعظیمو کئی خدایی عزت دبل چاہم کوئی زمانو کئی انشاءاللہ دے عبادت وضاحت ویعوزہ کیوں کو فابدون یواز زمان عبادتو کئی دبل چاہنا زمان عبادت پا کوئی کاغد عبادت دے جب دے رامدت شبا یواز ما توائی بل چاہتانا صفتون با دخلی آغا دا خدای توب صفتونا یواز زما کوئی دبل چانا او کد بدن کڑاو دے اپا کی کم کی مخینو اپا کی بند امار فرا اللہ انا فابدون لا الہ الا انا نشت دے زیموار دا فائدی و دا نقصان بے زمانہ فابدون بے عبادتو کئی زمان خدای تعظیم زمان ہو کئی دادر طولو انبیاء اتفاقی مسئلہ آغا دعوی چھے انبیاء کرامو آغای با مسئلہ دا توحید بیانولا ویسا شیخ سے مددزل حلالی انبیاء نے توحید ہم کو سکلائی جسم اپنا پتروں سے زخمی کرا کر او کہتے تھے لوگو پڑھو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے دعواز دٹولو انبیاء کرامو چھتا اللہ نے علاوہ بلا جترا مشکل کشانشتے انبیاء نے توحید ہم کو سکلائی جسم اپنا پتروں سے زخمی کرا کر او کہتے تھے لوگو پڑھو لا الہ وائدہ کلمت لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے چھتا اللہ نے علاوہ بل سک داتا مشکل کشا حاجت روا نشتا لا الہ الا انا نشت حاجت روا بے زمانا فابدون عبادتو کئی زمان وقالو اتخذ الرحمن والدہ گورا دی بیاوم سرد دینا چھتا طول انبیاء اتفاقی مسئلہ دا بیاوم دی ہوئی اللہ زیان لنیازولی نیولی دی داغی پا مختلف طریقو جواب چراتاو چاہتا نیازولی وائی ناغذا اللہ محتاج قالو تغذ الرحمن ولدہ ویدی جو کلید میں ربان بادشاہ نیازولی سبحانہ توبہ ولدن نائبا متصرفا بالامور جوڑ کڑے دے دانوی چی راوڑے دے بچے در راوڑو ماننوی اتخذ اللہ ولی وی اتخذ اللہ وی چی اللہ زن لے پس ویوالی نیولے دے نو پس ویوالی چی ونیوی نو آن نائب او نیازا ولی اتخذ اللہ ولدان جوڑ کڑے اللہ زن نیازا ولی سبحانا پاک تے اللہ نیازا ولنا پاکی دا مناسب سبحانا سبح سبحانا توبہ بل عباد مکرمون بلکہ دا بندیان دی عزت کڑے شوی دا اتاسو تا نیازا ولی وائی وادا اللہ غلامان بل عباد بلکہ دا اللہ غلامان دی مکرمون عزت کڑے شوی دا عزت بس کڑے شوی دے بل عبادت والعبودی عزت کڑے شوی دے پا متعزی دا اللہ چی دا اللہ دربار کے سر کے خدل دا عزت او اکرام دے دا عزت او اکرام دے مکرمون ذکر خوب نبی علیہ السلام وی چی الفقر فخری دا اللہ دربار کے آجزی دا زما فخر دے نو بل عباد و مکرمون کے روایت سیشی دا مطلب دے بل عباد و مکرمون بلکہ دا بندیان دی عزت کڑے شوی یورت یورت سبحانا دویم عبادون درم مکرمون اغیل خو اللہ عزت ورکڑے نو چسوک پہ عزت کی دبل چا محتاج شی نو خدا کی دلشی نا لا اسبقونہو بالقول نشی مخی کی دے دا اللہ نا پہ وینا کے چا اللہ کم وینا نیکڑی نو دے یہ ویلے ہم نشی خلا پہ نشی خوزولے گفت نشی کولے گفت نو نو چسوک گفت نشی کولے خدا ہیلا لا يسبقونه بالقول نشمخ کے دے دا اللہ نا پوینا کے سالور امرد وهم بی امری عملون او دے دی پوکم دا اللہ عمل کون کی نچو سوک دبل چاہ دا اندر دا لاندی چلی گی نا خدای کے دلے نشی پلان کے دا پلان کی دا اندر دا لاندی دے نچو دبل دا اندر او دا حکم دا لاندی چلی گی نا خدای کے دلے نشی وهم بی امری عملون او دے دی پوکم دا اللہ وانی عمل کون کی یا لو ما بین ایدیهم و ما خلفهم پویگی اللہ پا آغا باندے چھوڑان دیر دین دی آوات چھو رستو دین دی مخ کشوی دی رستو را روان و دیر طولو اللہ پوی دی و لا اشفاؤنا الا لمن ارتضا سفارش نشی کولے اچھالا و لا اشفاؤنا دی سفارش دی وی منگل با سفارشو نکی سفارش غید اللہ دی اجازت نبغیر کولشی لا اشفاؤنا الا لمن ارتضا سفارش نشی کولے اچالا الا مگر آغا چالا لمن ارتضا چخوا وشدہ اللہ من رضی له قول مریم کی ویلو من اتخذا عند الرحمن عہدا دا آغا مطلب دے کنا چھ دا اللہ و پسند کی گی آغا سوک چھ پا توحید برابرو الا لمن ارتضا وهم مگر آغا چالا چھ پسند کی اللہ چخوا وشدہ اللہ وهم من خشتی مشفقون او دی دی تیاری دا اللہ نا مینکون کی اللہ سرا وهم من خشیتی مشفقون او دی دی تواجی تیاری دا اللہ نا مشفقون یو مانا مینکون کی دا اللہ سرا یا یریدون کی دا اللہ نا دا اللہ دی یری دا وجی یری گی نو آئی دا اللہ نا یری گی نو خدایان سنگشو ومن یقل منہو منی الہن چاچوی دی نکانو بندیارونا چاقینن زیما آجت روا من دونی بید اللہ نا ان دا اللہ نے علاوہ جتون سرکول شم فذالک نجزی جہنم دقتا توام چھ سزار اور کوم جہنم دا دون دو زخزہ کی گی کذالک نجزی ظالمین دقا رنگی بدل اور کوم ظالمانو تا سور دنیا اکرل پدی چھو اللہ ظالی نیاز اولی نیولی دی سبحانا ای توبہ پاکت نیاز اولونا دویم عباد دا اللہ دی متازہ نو چخپل دا بل متازہ دی استغاثت الغریق بالغریق استغاثت المخلوق بالمخلوق کا استغاثت الغریق بالغریق دا خدا سدا لکہ یوم پسین ڈوبی گی بلوم پسین ڈوبی گی او آغا بل آوازو کی مڑا ما خلو گو باسا کنا یو ڈوبی دن کے بل ڈوبی دن کی توازو کی وی ما او باسا استعارہ دا مستعیرہ لکہ سپیچ ڈوڑا غواری لپقیرہ نو دا وڑوی وڑو ما شمان پمپ دی پوئی گی چاگئی تو وہ اہل کمال لگ رہا کہ کنا غوی دا مازان لگا بلنا اختری سوال کے سوال نکی گی معشومان ہوئی پا سوال کے سوال نکی گی دا سنگا پا سوال کے سوال کی عبادن خپل آگئی دا بلنا سوال کی نتو بتنے سوالو کی جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا بلا اس سے مدد مانگنا ہے کیا. درہم رد مکرمون عزت کے اللہ تدی محتاج. سرورم رد لا اسبقونہو بالقول. پنزم رد وہم بی امرہی عملون. شپاگم ولا اسفہونا الا لمن ارتضا. وم وہم من خشتی مشفقون. اتم ومن یقل منہم انی الہن من دونہی فذالک نجزی جہنم. دا اللہ تدی قانون نبالا ترنوی تدی قانون نبالا ترنوی چا دعوت خدای توب اکڑا چیزی ماجت روا بید اللانا یعنی بید اللانا جت سر کولشم فذالک نجزی جہنم ادقل جہنم دغا تا توام سزار کندر جو دوزخ کذالک نجزی ظالمین. دام قانون دے دا یواز دا غیب پارنا کسو کم دا خبرو کی چیزا جت روایم کذالک نجزی ظالمین دقا شانتے بدلور کم ظالمانو تا. ظالم چاغا اللہ لنیا زولی منی او ظالم چا داود خدای توب کئی چی زیما او دا جتون سرکولشم خدای تمی ضرورت نشترے بیام نمانی لگ دا اقل دلائل و توایا اقلی دلائل دا دے زائن شورو کئی اولم یر اللذین آئینوینی کافران دی سوچنے نکڑے دا سڑان دوی زمکی اسمان تیم سوچنے نکڑے اولم یر اللذین کفرو اینو گوری کافران ان السماوات والارض کانتا رتقان چا قینن اسمارو نوزمکی کانتا رتقان ادادوالا بان سمد لگ رتقان یو مانا معدومن نووے نشو فواتقنا هما نما موجود کرل ننش نماشت کرل ندا اسمارو نوزمکا ننش نمشت کرل نیا پنج پوٹیا ستای امداد نشم کولے چیزو ستا امداد کی بل چاہتا محتاج شم نیاز اولو پر خورو تا محتاج شم. دویو مانا کانتا رتقان ادا رتقان زان زان لجسمونا بند اسمان زان لبندو اسمان زان لسو بند نو اللہ ففتقنا ہما وی غورو و اسمانو نے طبقہ پا طبقہ جدا کل سمک زان لیو موٹے وا بند وا اللہ غرولا ففتقناهما اسمان زان لبندو اوزمک زان لسوا بند نو اللہ رب العزت خوارکل ففتقناهما درما کانتا رتقان ادا دوارا جخد یو بلسرا اوزمک اسمان داس یو بلسرا جختو بالکل جو ففتقنا ہما جدا میں کل دا دوارا اسمان پر بارا لار کان تارت کان ادا جخ دے یوبل سرا یوبل سرا جخ تو ففتقنا ہما ہلو رومانا کان تارت کان و اسمان بان باران تین واری دو وزم کا بندہ چزر گنا تھی نکی دلا ففتقنا ہما کلو میں کل دا دوارا اسمان پہ باران زمکہ پہ زرغنا زمکہ پہ زرغنا پائے میں کلوکل کان تارت کان ادا دوارا بان اسمان بان باران تین واری دو زمکہ باندوا زرغنا تین کی دا ففتقنا ہما پرائم انسطل دی دوار لرا کلو مکل اسمان پہ باران زمکہ پہ زرغنا وجالنا من الماء کل شین حائی او می گرزو دو بونا آریو سی جوان دے ہر یو سیز میں دو بونا جوان دے کو یو خو مطلب دا چھ کم سیز دو بو سر تعلق لری ان المائی کل شین حائی نو نطفت نا مراد دا چھ کم نطفی سر پیدا کی گی یا وجالنا ان المائی او می گرزو دو بونا دار یو سیز حائین جوان دے کی دل یعنی پات کی دل دا جوان چھ کم سیزون دا سا والا دی او یادا اس سیزون چھے او بو سر تعلق تے بید او بو نا جواندی پاتے کی دل نشن پاتے کی دل دا جواندی اپا دی دی نافالا منون نو اے او سم دا یقین نکائی گورا پا دی دور دلائلو پسم یقین نکائی افالا منون نو آئے او سم دا یقین نکائی وجالنا فلارد رواسیا گرزولی می دی پزما کدران دران غرونا ان تمید بهم دا چھ خوزیدل پدائی دا دیواجی چھ پدائی خوزیدہ مازی مانا بشی یا انتمید بہم دا چونو خوزی پا دی باندی زمکر اقیدلا لاندی گیسو مو او بو موی نو خوزی دا چه کم طرف پا پی درون شنو پا طرف پا لالا دا اللہ رب رزد پی غرون اکی خوزل او زمان ستا پا میگی بانی رو پر اکم نکی چیسی دیسی نی رواسیان تمید بهم دران درانو غرون دا چونو خوزی پا دی باندی و جالنا فی آفجاجان او گرزول می دی پا دی که لاری فجاجان داری سو بولان لاری اسم اکسم داری او لاری دی فج من کل فج نامیق فج لار تنگی فجاجان سو بولان تنگی او لاری فجاج دو غرونو لاری تموی سو بول دانوارو لاری لاللو میاستا دون دی دا پارا چی دی لارو ممی خپلو کارونو تا خپلو مقصدونو تا پیورسی یاستا دونا الامن آزلهم چه دی پی لار امومی خپل کورونو تا یا یحتدون لار پی امومی دا اللہ قدرت تا چه دا اللہ قدرت تا پا دی طرف دلغواری دی دین دا اللہ قدرت پانده دلیلو نوی دا زمکی و دا اسمان او دا زمکی پا دی قدرتونو بانده اللہ معلوم کی ندتینا اللہ معلوم نکو واجعلنا سما سقف محفوظا گرزول می دا اسمان چت حفاظت کڑی شوی گرزول میں دے آسمان پیدا کرنے میں دے آسمان سقفم محفوظا آچت حفاظت کرے شوے حفاظت دسن شوے محفوظا من السقود را غرزو با حفاظت کرے شوے دے غرزے دلونا کدائی منگ تاوالا کرو چیزا دے خپل کور آسمان مٹین گئے جون بس چل کرو چیزا خپل کور دے پاچے کم آسمان دے چو ستنی بویو چو سیزون بو چیزا یو لانترگی گونتا کی آغیل سور بیمانی سور سیخونی اصول انده چه در درون اسمانه را تا دقاره کرده وی چه در طول مربده سر لگیه اونو محفوظم من سقوط یا محفوظم افاظت کرده شده شیطانانو نا چه شیطانانو نا افاظت کرده شده و همان آیات یا مورزون او دیدی نخود دی اسمان نرده کون کی پا دی اسمان که خصو یوان خانه دا پا دی اسمان که خو پا لکونو پا زرگونو پا کرورونو پا ربونو پا بشمار نخی دی اسی خوخی جی پی منگا مریخ تزو او منگا سپگمه تزو او منگا دیل زو منگا غیل زو خو اللہ ایتی معلوم که نا دا یراز دیکنه چکر لگی گوری فیضا که دا چلی و سیاره پکی روانی دیو دا روان دیو دا روان دی او اللہ ایتی معلوم نکو نا دا یراز دیکنه و همان آیاتی همو رزون او دیدی دنخو دی اسمان نا دردکون کی اللہ علیہ غزات مکانیات تو قتل زمانیات تو لگ رہا شام زمانی تو گورا اللہ علیہ غزات چپیدا کرد اشپا اور واشم سوال قمر نور اس پگمائی کلن فی فلکی اصباحون دا ٹولی دارخ پلکی لامبو ہون کی کلن فی فلکی اصباحون آری او دینا نور اس پگمائی فی فلکی اصباحون پخپل دارکی لامبو ہون کی دی نور پخپل دارکی گیا دی او سپگمائی پخپلا دیارکی دست تابدار دی لکه لامبو زن یا سباہون لامبو هون کی لامبوی لگیا دی دلائل لی پیش کرل اقلی نقلی آرانگا وی بیارا مڑ بشنو خلاص بشو تینا مڑ بشنو اخلاص بشو تی نولی وی دایواز دی بمڑی گی دانور پیغمبران نومڑی شوی اول دی بنمڑی گی وما جالنا لبشر من قبل کل خولد نمی دی گردولی دی پار دی اسی انسان لبشرین بانی پوشوی دی پار دی اسی انسان نو خضر علیہ السلام دی کمی راغی دی خضر علیہ السلام جو اندی دی وی وما جالنا لبشر من قبل کل خولد عیسی علیہ السلام پس مکا باندی ندی اپا اسمان کی بصفت ملکوتی بانی جو اندی دی وما جالنا لبشر من قبل کل نمی دی گرزولی دی پار دیس انسان ستانا مخ کے فات کے دل بدنیا الخلد طول المکس یا الخلد ہمیشہ پات کے دل افا ام متا نو کتو مرشی نو آئے دی ہمیشہ پات کے دن کی کتو مرشی نو لی دی و جوندی پات کی گیا ہمیشہ افا ام متا نو آئے کتو مرشی فاوم الخالدون